महाभारत नवतितमोध्यायः इरावान के द्वारा शकुनि के भाइयों का तथा राक्षस अलंबुस के द्वारा इरावान का वध। संजय उवाच वर्तमाने तथा रौद्रे राजन वीरवरक्षये शकुनि सौबल श्रीमान पांडवान समुपाद्रवत। संजय कहते हैं, राजन, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय सुबल पुत्र श्रीमान शकुनि ने पांडवों पर आक्रमण किया। तथैव सात्मतो राजन हार्दिक्य परवीर अभ्यद्रव संग्रामे पांडवानां मरुथिनिम। नरेश्वर, उसी प्रकार शत्रु वीरों का विनाश करने वाले सात्वतवंशी कृतवर्मा ने उस संग्राम में पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। तथा काम्बोज मुख्यानाम नदीजानाम चवाजिनाम आरट्टानाम महीजानाम सिंधुजानाम च सर्वशः वनायुजानाम शुभ्राणाम तथा पर्वतवासिनाम वाजिनाम बहुभिः संख्ये समन्तात् परिवारयन् ये चापरे तित्तिर्जा जवना वातरंघस सुवर्णालंकृतैरेतैर्वर्मवद्भिः सुकल्पितैः हयैर्वातजवैर्मुख्यैः पाण्डवस्य सुतो बलिः अभ्यवर्तत तत्सैन्यम हृष्टरूप परम तप। तत्पश्चात काम्बोज देश के अच्छे घोड़े, दरियाई घोड़े, मही, सिंधु, वनायु, सारट तथा पर्वतीय प्रांतों में होने वाले सुंदर घोड़े, इन सब की बहुत बड़ी सेना के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ शत्रुओं को संताप देने वाला पांडुनंदन अर्जुन का बलवान पुत्र इरावान हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की उस सेना पर चढ़ आया। उसके साथ तित्तिर प्रदेश के शीघ्रगामी घोड़े भी मौजूद थे, जो वायु के समान वेगशाली थे। वे सब के सब सोने के आभूषणों से विभूषित थे। उनके शरीर में कवच बंधे हुए थे और उन्हें सुंदर साजबाज से सजाया गया था। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के तथा वायु के तुल्य शीघ्रगामी थे। अर्जुनस्य सुतः श्रीमान इरावान नाम वीर्यवान सुतायाम नागराजस्य जात पार्थेन धीमता। अर्जुन का पराक्रमी पुत्र श्रीमान इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से बुद्धिमान अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। ऐरावतेन सादत्ता अनपत्या महात्मना पतौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना भार्यार्थं तां च जग्राह पार्थः कामवशानुगाम एवमेष समुत्पन्न परपक्षेऽर्जुनात्मज। नागराज की वह पुत्री संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को अर्थात यहाँ मूल में पतौ पाठ है। व्याकरण के अनुसार पति शब्द का सप्तमी के एक वचन में पत्यव रूप होता है, अतः जहाँ पतौ पद का प्रयोग है वहाँ मुख्य पति का वाचक पति शब्द नहीं है। पति रिवाच रीति पति ही इस व्युत्पत्ति के अनुसार आचार क्विबंत पति शब्द का यहाँ प्रयोग है, जिसका अर्थ है पति सदृश। तात्पर्य यह है कि जिसके लिए कन्या का वागदान किया गया है वह मनोनीत पति ही विवाह के पहले तक पति तुल्य है, विवाह के बाद साक्षात पति होता है। इस नाग कन्या के मनोनीत पति को गरुण ने मार डाला था, इसलिए नष्टे मृते प्रव्रजिते इस पराशर वचन के अनुसार उसका अर्जुन के साथ संबंध हुआ और धर्मात्मा अर्जुन ने उसे पत्नी रूप से ग्रहण किया। गरुण ने मार डाला था जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने काम के अधीन हुई उस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार यह अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था, वह सदा मातृकुल में ही रहा। स नागलोके समृद्धो मात्रा च परिरक्षितः पितृभ्येण परित्यक्त पार्थ द्वेषा दुरात्मना। वह नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोष कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। सब बालक के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध संबंधी ने अर्जुन के प्रति द्वेष होने के कारण इनके उस पुत्र को त्याग दिया था। रूपवान बल संपन्नो गुणवान सत्य विक्रम इंद्रलोकम जगामासु श्रुत्वा तत्रार्जुनम गतम। इरावान भी रूपवान बलवान गुणवान और सत्य पराक्रमी था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वह शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। सोभिगम्य महाबाहो पितरम सत्य विक्रम अभ्यवाद व्यग्रो विनयेन कृतांजलि नवेदयच्चात्मनम अर्जुनस्य महात्मनः इरावानस्मि भद्रम ते पुत्रस्याहं तव प्रभो मातु समागमो यश्च तत्सर्वं प्रत्यवेदयत तत्य सर्वं यथावृत्तम अनुसस्मार पांडव। उस सत्य पराक्रमी महाबाहु वीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विनयपूर्वक हाथ जोड़ महामना अर्जुन के समक्ष अपना परिचय देते हुए बोला, प्रभो आपका कल्याण हो, मैं आपका ही पुत्र इरावान हूँ। उसकी माता के साथ अर्जुन का जो समागम हुआ था वह सब उसने निवेदन किया। पांडुनंदन अर्जुन को वह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से स्मरण हो आया। परिस्वज्य सुतम चापि आत्मन सदृशम गुणैः प्रीतिमान अनयत पार्थो देवराज निवेशरे। गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज के भवन में ले गए। सोऽर्जुनेन समाज्ञाप्तो देवलोके तदा नृप प्रीतिपूर्वं महाबाहु स्वकार्यं प्रतिभारत। नरेश्वर भरत नंदन, उन दिनों देवलोक में अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने महाबाहु पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा, युद्ध काले त्वयास्माकं साहाय्यं देयमिति प्रभो बाढ़मित्येव मुक्त्वा तु युद्ध काल इहागतः। शक्तिशाली पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों को सहायता देना। तब बहुत अच्छा कहकर इरावान चला गया और अब युद्ध के अवसर पर यहाँ आया है। काम वर्ण जवैरस्वैर बहुभिः समृतो नृप ते हयाः कांचना पीड़ा नाना वर्णा मनोजवाः। नरेश्वर, इरावान के साथ इच्छानुसार रूप रंग और वेग वाले बहुत से घोड़े मौजूद थे। वे सब के सब सोने के शिरोभूषण धारण करने वाले तथा मन के समान वेगशाली थे। उनके रंग अनेक प्रकार के थे। उत्पेतो सहसा राजन हंसायु महोदधौ ते त्वदीयान समासाद्य है संघान मनोजवान क्रोडै क्रोडानभिग्नन्तो घ्रोणाभिश्च परस्परम् निपेतु सहसा राजन् सुवेगाभिहता भुवि। राजन, वे घोड़े महासागर में उड़ने वाले हंसों के समान सहसा उछले और आपके मन के समान वेगशाली अश्वों के समुदाय में पहुंचकर छाती से उनकी छाती में तथा नासिका से एक दूसरे की नासिका पर चोट करने लगे। वे सहसा वेग पूर्वक टकरा कर पृथ्वी पर गिरते थे। निपतद्भेस तथा तैश्च संघै परस्परम सुश्रुवे दारुण शब्द सुपर्ण पतने यथा। वे अश्वों के समुदाय परस्पर टकराकर जब गिरते थे उस समय गरुण के वेग पूर्वक उतरने के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। तथैव तावकाराजन् समेत्यान्योन्यमाहवे परस्पर वधम घोरम चक्रुस्य हेसातिनः। राजन, इसी प्रकार आपके और पांडवों के घुड़सवार युद्ध में एक दूसरे से भिड़कर आपस में भयंकर मार काट करते थे। तस्मिन् तथा वर्तमाने संकुले तुमले भृशम् उभयोरपि संसान्ता है संघा समन्ततः। इस प्रकार अत्यंत भयानक घमासान युद्ध छिड़ जाने पर दोनों पक्षों के अश्व समूह चारों ओर नष्ट हो गए। प्रक्षीण सायका श्रूरा निहता स्वाश्रमातुरा विलयम समनुप्राप्ता तक्षमाणा परस्परम। सूरवीर योद्धाओं के पास बाण समाप्त हो गए, उनके घोड़े मारे गए, वे परिश्रम से पीड़ित हो परस्पर घात प्रतिघात करते हुए विनष्ट हो गए। तथा क्षीणे हयानी के किंचित शेषे च भारत सौबलस्यानुजा शूरा निर्गतारण मूर्धनी। भारत, इस प्रकार जब घुड़सवारों की सेना नष्ट हो गई और उसका अल्प भाग ही अवशिष्ट रह गया, उस अवस्था में शकुनी के सूरवीर भाई युद्ध के मुहाने पर निकले। वायु वेग समस्पर्शाद्य वे वायु समास्यते आरुह्य बल संपन्नान वयस्था स्तूर गोतमान गजो गवाक्षो वृषभश्चर्मवानार्जव शुक चढ़ेते बल संपन्ना निर्ययुर्महतो भया बलात्। जिनका स्पर्श वायु वेग के समान दुस्सह था, जो वेग में वायु की समानता करते थे, ऐसे बल संपन्न नई अवस्था वाले उत्तम घोड़ों पर सवार हो गज गवाक्ष वृषभ चर्मवान आर्जव और शुक ये छह बलवान वीर अपने विशाल सेना से बाहर निकले। वार्यमाणा शकुनिना तैशयो धैर्य महाबलैः सन्नद्धा युद्ध कुशला रौद्र रूपा महाबला। यद्यपि शकुनि ने मना किया, अन्यान्य महाबली योद्धाओं ने भी उन्हें रोका, तथापि वे युद्ध कुशल महाबली रौद्र रूपधारी क्षत्रिय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए निकल पड़े। तदनीकम महाबाहो भित्वा परम दुर्जयम बलेन महता युक्ता स्वर्गाय विजयैषिण विवंसुस्ते तदाशिष्टा गांधारा युद्ध दुर्मदा। महाबाहो, उस समय उन युद्ध दुर्मद गांधार देशी वीरों ने विजय अथवा स्वर्ग की अभिलाषा लेकर विशाल सेना के साथ पांडव वाहिनी के परम दुर्जय व्यूह का भेदन करके हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण हो उसके भीतर प्रवेश किया। तान प्रवेशा तदा दृष्ट्वा इरावान वीर्यवान अब्रवी समरे योधान विचित्रान दारुणायुधान यथैते धात राष्ट्रस्य योधा सानुगवाहना हन्यन्ते समरे सर्वे तथा नीतिर्विधीयताम। तब उन्हें सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी इरावान ने भी समरभूमि में भयंकर अस्त्र शस्त्र वाले अपने विचित्र योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम सब लोग संग्राम में ऐसी नीति बना लो जिससे दुर्योधन के ये समस्त योद्धा अपने सेवकों और सवारियों सहित मार डाले जाए। बाढ़ मृत्येव मुक्त्वा ते सर्वे योद्धा इरावतः जघ्नुस्ते साम बलानेकं दुर्जयं समरे परैः। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर इरावान के समस्त सैनिकों ने उन छहों वीरों के सैन्य समूहों को जो सम्रांगण में दूसरों के लिए दुर्जय था मार डाला। तदनेकम अनेकेन समरे वेक्षपातितम अमृत्यमारास्ते सर्वे सुबलस्यात्मजारणे इरावंतम अभिद्रुत्य सर्वतः पर्यवारयन्। अपनी सेना को समरभूमि में शत्रु की सेना द्वारा मार गिराई गई देख सुबल के सभी पुत्र इसे सह न सके। उन्होंने इरावान पर धावा करके उसे सब ओर से घेर लिया। ताड़यंत शितै प्रासै चोदयंत परस्परम ते शूरा पर्यधावंत कुर्वन्तो महदाकुलम। वे छहो शूर तीखे प्रासों से मारते और एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए इरावान पर टूट पड़े तथा उसे अत्यंत व्याकुल करने लगे। इरावान तब निर्भिन्न प्रासै तक्षै महात्म भी श्रवता रुधिरे राक्त स्तोत्र विद्ध युवद्विप। उन महामनस्वी वीरों के तीखे प्रासों से छत विक्षत होकर इरावान बहते हुए रक्त से नहा उठा। अंकुशों से घायल हुए हाथी के समान व्याकुल हो गया। पुरतोपि च पृष्ठे च पार्श्वयो च भृशाहत एको बहवीरत्यर्थम धैर्याद्राजन्न विव्यथे। राजन, वह अकेला था और उस पर प्रहार करने वालों की संख्या बहुत थी। वह आगे पीछे और अगल बगल में अत्यंत घायल हो गया था तो भी धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुआ। इरावान अपि संक्रुद्ध सर्वास्तान निशितै शरैः मोहयामास समरे विद्वा परपुरंजयः। अब इरावान को भी बड़ा क्रोध हुआ। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले उस वीर ने समर में तीखे बाणों द्वारा बिंधकर उन सबको मूर्छित कर दिया। प्रासानुत्कृत्य तरसा स्व शरीराधरिंदम तैरेव ताड़े आमास सुबलस्यात्मजान रणे। शत्रुओं का दमन करने वाले इरावान ने अपने शरीर से वेग पूर्वक प्रासों को निकालकर उन्हीं के द्वारा रणभूमि में सुबल पुत्रों पर प्रहार किया। विक्रस्य च शितम खड्गम गृहीत्वा च सरावरम पदातिर्धृतमागच्छ जिघांसु सौबलान् युधि। तत्पश्चात तीखी तलवार और ढाल निकालकर इरावान ने युद्ध में सुबल पुत्रों को मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके ऊपर पैदल ही धावा किया। ततः प्रत्यागत प्राणा सर्वे ते सुबलात्मजा भूय क्रोध समाविष्टा इरावंतम अभिद्रुता। तदनंतर सुबल पुत्रों में प्राण शक्ति पुनः लौट आई अतः वे सब के सब सचेत होने पर पुनः क्रोध में भर गए और इरावान पर दौड़े। इरावान अपि खड्गेन दर्शयन् पाणिलाघवम् अभ्यवर्तत तान् सर्वान् सौबलान् बलदर्पितः। इरावान भी बल के अभिमान में उन्मत्त हो अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ खड्ग के द्वारा उन समस्त सुबल पुत्रों का सामना करने लगा। लाघवेनाथ चरत सर्वे ते सुबलात्मजाः अंतरम नाभ्यगच्छन्त चरन्त शीघ्र गैर्हैः। वह अकेला बड़ी फुर्ती से पैतरी बदल रहा था और वे सभी सुबल पुत्र शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा विचर रहे थे तो भी वे अपने में उसकी अपेक्षा कोई विशेषता न ला सके। भूमिष्टमथ तम संख्ये संप्रदृश्य ततः पुनः परिवार्य भृशं सर्वे गृहीतुम् उपचक्रमुः। तदनंतर इरावान को भूमि पर स्थित देख वे सभी सुबल पुत्र युद्ध में उसे पुनः भली भांति घेर कर बंदी बनाने की तैयारी करने लगे। अथाभ्यास गतानां च खड्गेनां मित्रकर्षणः असिहस्तापहस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यकृन्तत। तब शत्रुसूदन इरावान ने निकट आने पर कभी दाहिने और कभी बाएं हाथ से तलवार घुमाकर उसके द्वारा शत्रुओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। आयुधानि च सर्वेषां बाहूनपि विभूषितान् अपतंत नृकृतांगामृता भूमौ गता सवः। उन सब के आयुधों और भूषण सहित भूषित भुजाओं को भी उसने काट डाला। इस प्रकार अंग अंग कट जाने से वे प्राण शून्य हो मरकर धरती पर गिर पड़े। वृषभस्तु महाराज बहुधा विपरीक्षतः अमुच्यत महारौद्रा तस्माद् वीरावकर्तनान्। महाराज वृषभ बहुत घायल हो गया था तो भी वीरों का उच्छेद करने वाले उस महाभयंकर संग्राम से उसने अपने आप को किसी प्रकार मुक्त कर लिया। तान सर्वान् पतितान् दृष्ट्वा भीतो दुर्योधनस्ततः अभ्युधावत् संक्रुद्धो राक्षसं घोरदर्शनम् आर्षसिंहं महेश्वासं मायाविनमरिन्दमं वैरिणं भीमसेनस्य पूर्वं बकवतेन वै। उन सबको मार गिराया गया देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर दिखने वाले राक्षस ऋष्यसिंह पुत्र अलंबुस के पास दौड़ा गया। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ मायावी और महान धनुर्धर था। पूर्वकाल में किए गए बकासुर वध के कारण वह भीमसेन का वैरी बन बैठा था। पश्य वीर यथा शेष फाल्गुनस्य सुतो बलि मायावी विप्रियं कर्तुम आकर्षिन् बलक्षयम्। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, वीर देखो, अर्जुन का यह बलवान पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा अप्रिय करने के लिए मेरी सेना का संहार कर डाला है। तम च काम गमस्तात मायास्त्री च विचारद कृतवैरस्य पार्थेन तस्मातेनम रणे जही। तात, तुम इच्छानुसार चलने वाले तथा मायामय अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो। कुंती कुमार भीम ने तुम्हारे साथ वैर भी किया है, अतः तुम युद्ध में इस हीरावान को अवश्य मार डालो। बाढ़ मित्येव मुक्त्वा तु राक्षसो घोर दर्शन प्रयो सिंहनादेन यत्रार्जुन सुतो युवा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर वह भयानक दिखाई देने वाला राक्षस सिंहनाद करके जहाँ नौ युवक अर्जुन कुमार इरावान था उस स्थान पर गया। आरूढ़ युद्ध कुशल विमल प्रास योधभिः वीर प्रहार भिर्युक्त स्वैरनीक समावृत अथ शेष महाराज द्विसाहस्रैहयोत्तम निहंतु काम इमरे इरावंतम महाबलम। उसके साथ निर्मल प्रास नामक अस्त्र से युद्ध करने वाले संग्राम कुशल तथा प्रहार करने में समर्थ वीरों से युक्त बहुत सी सेनाएं थी। उसके सभी सैनिक सवारियों पर बैठे हुए थे। उन सब से घिरा हुआ वह समरभूमि में महाबली इरावान को मार डालने की इच्छा से युद्ध स्थल में गया। महाराज, मरने से बचे हुए 2000 उत्तम घोड़े उसके साथ थे। इरावान संक्रुद्ध त्वरमाण पराक्रमी अंतु कामम अमित्रग्नो राक्षसं प्रत्यवारयत। शत्रुओं का नाश करने वाला पराक्रमी इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसे मारने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस का बड़ी उतावली के साथ निवारण किया। तमापदंतं संप्रेक्ष राक्षस सुमहाबल त्वरमाणस्ततो मायां प्रयोक्तुम उपचक्रमे। इरावान को आते देख उस महाबली राक्षस ने शीघ्रता पूर्वक माया का प्रयोग आरंभ किया। तेन माया मया सृष्टा हयास्तावंत एव हि स्वारूढ़ा राक्षस घोरै चूलपट्यधारिभिः। उसने माया में 2000 घोड़े उत्पन्न किए, जिन पर शूल और पट्टी धारण करने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। ते संरब्धा समागम्य द्विसाहस्रा प्रहारिणः अचिराद् गमयामासुः प्रेतलोकम् परस्परम्। वे 2000 प्रहार कुशल योद्धा क्रोध में भरे हुए आकर इरावान के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के योद्धाओं ने परस्पर प्रहार करके शीघ्र ही एक दूसरे को यमलोक पहुंचा दिया। तस्मिस्तु निहते सैन्ये तावुभौ युद्ध दुर्मदौ संग्रामे समतिष्ठे ताम यथा वै वित्रवासौ। इस प्रकार जब दोनों ओर की सेनाएं मार डाली गई, तब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों वीर इरावान तथा अलंबुस राक्षस ही युद्ध भूमि में वृत्रासुर और इंद्र के समान डटे रहे। आद्रवंतम अभिप्रेक्ष राक्षसम युद्ध दुर्मदम इरावान संरब्ध प्रत्यधावन महाबल। रण दुर्मद राक्षस अलंबस को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली इरावान भी क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़ा। समभ्यास गतस्याजो तस्य खड्गेन दुर्मते चिक्षेद कार्मुकम् दीप्तम् सरावापम् च सत्वरम्। एक बार जब वह दुर्बुद्धि राक्षस बहुत निकट आ गया तब इरावान ने अपने खड्ग से उसके देदीप्यमान धनुष और भाथे को शीघ्र ही काट डाला। सनिकृतम धनुष दृष्टम खम जवेन समाविशत इरावंतम अभिक्रुद्धम मोहयन्ति मायया। धनुष को कटा हुआ देख वह राक्षस क्रोध में भरे हुए इरावान को अपनी माया से मोहित सा करता हुआ बड़े वेग से आकाश में उड़ गया। ततोऽन्तरिक्ष मुत्पत्य इरावान राक्षसम विमोहयित्वा माया भी तस्य गात्राणि सायकै चिक्षेद सर्वमर्मज्ञ कामरूपो दुरासत तथा स राक्षस श्रेष्ठ सरैकृत पुनः पुनः संबभूव महाराज समवाप च यौवनम माया ही सहजाते साम वयो रूपम च कामजम। तब इरावान भी आकाश में उछलकर उस राक्षस को अपनी मायाओं से मोहित करके उसके अंगों को सायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह काम रूपधारी श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थानों को जानने वाला और दुर्जय था। वह बाणों से कटने पर भी पुनः ठीक हो जाता था। महाराज वह नई जवानी प्राप्त कर लेता था क्योंकि राक्षसों में माया का बल स्वाभाविक होता है और वे इच्छानुसार रूप तथा अवस्था धारण कर लेते हैं। एवं तद्राक्षसस्यांगं छिन्नं छिन्नं बभूव इरावानपि संक्रुद्धो राक्षसं तं महाबलं परस्वधेन तिक्ष्णेन चिक्षेद च पुनः पुनः। इस प्रकार उस राक्षस का जो जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी अत्यंत कुपित होकर उस महाबली राक्षस को बारंबार तीखे फरसे से काटने लगा। सतेन बलिना वीर छिद्यमाना इरावता राक्षसोप्यनद घोरम सशब्दस्तु मनोभवत। बलवान इरावान के फरसे से छिन्न भिन्न हुआ वह वीर राक्षस घोर आर्तनाद करने लगा। उसका वह शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। परस्व धक्षतम रक्ष सुस्राव बहुशोड़ितम ततश्चुक्रोध बलवाश्चक्रे वेगम च संयुगे आर्ष श्रृंगे तथा दृष्ट्वा समरे शत्रुमुर्जितम कृत्वा घोरम हद्रूपम ग्रहीतुम उपचक्रमे अर्जुनस्य सुतम वीरम इरावंतम यशस्विनम। फरसे से बारंबार छिदने के कारण राक्षस के शरीर से बहुत सा रक्त बह गया। इससे राक्षस ऋषश्रृंग के बलवान पुत्र अलंबुस ने समरभूमि में अत्यंत क्रोध और वेग प्रकट किया। उसने युद्धस्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावान को कैद करने का प्रयत्न आरंभ किया। संग्राम शिरसो मध्ये सर्वेषां तत्र पश्यतां तां दृष्ट्वा तादृशीं मायां राक्षसस्य दुरात्मनः इरावानपि संक्रुद्धो मायां स्रष्टुं प्रचक्रमे। युद्ध के मुहाने पर समस्त योद्धाओं के देखते देखते वह इरावान को पकड़ना चाहता था। वह दुरात्मा राक्षस की वैसी माया देखकर क्रोध में भरे हुए इरावान ने भी माया का प्रयोग आरंभ किया। तस्य क्रोधाभिभूतस्य समरे स्वनिवर्तितः योन्वयो मातृकस्तस्य स एनम् अभिपेदिवान। संग्राम में पीठ न दिखाने वाले इरावान जब क्रोध में भरकर युद्ध कर रहा था उसी समय उसके मातृकुल के नागों का समुदाय उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। स नागे बहुभिराजन निरावान समृतो हृदये दधार सुमहद्रूपम अनंतम इव भोगवान। राजन, रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए इरावान ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। ततो बहुविधे नागे छादयामास राक्षसम् छाद्यमानस्तु नागे सध्यात्वा राक्षस पुंगवः सौवर्णम रूपमासाय भक्षयामास पन्नगान। तदनंतर उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस राज ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ किया। माया भक्षते तस्मिन्नन्वये तस्य मातृके विमोहितम् इरावन्त न्यहनद्राक्षसोऽसिनाम्। जब उस राक्षस ने इरावान के मातृ कुल के सब नागों को भक्षण कर लिया तब मोहित हुए इरावान को तलवार से मार डाला। शकुंडलम समगुटम पद्मेन्दु सदिश प्रभम इरावत शिरो रक्ष पात्यामास भूतले। इरावान के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काट कर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। तस्मिस्तु विद्धे वीरे राक्षसे नार्जुनात्मजे विशोका समपद्यंत धार्तराष्ट्रा सराजका। इस प्रकार राक्षस द्वारा अर्जुन के वीर पुत्र इरावान के मारे जाने पर राजा दुर्योधन सहित आपके सभी पुत्र शोक रहित हो गए। तस्मिन् महति संग्रामे तादृशे भैरवे पुनः महान व्यतिकरो घोर सेनयो समपद्यत। फिर तो उस भयंकर एवं महान संग्राम में दोनों सेनाओं का अत्यंत भयंकर सम्मिश्रण हो गया। रगजा हया पदाता विमृथा दंत बिहता रथा स्वादंत पत्यभिस्तत्र सुधिता तथा पत्ति रथौघाश्च हयाश्च बहुरणे रथविर्निहता राजन सवतेषां च संकुले। राजन, आपके और पांडवों के सैनिकों के उस संकुल युद्ध में दोनों पक्षों के मिले हुए हाथी घोड़े और पैदल दंतार हाथियों द्वारा मारे गए रथ घोड़े और हाथियों को पैदल योद्धाओं ने मार गिराया। तब बहुत से पैदल रथियों के समूह और घुड़सवार रथी योद्धाओं के द्वारा मार डाले गए। अजानन अर्जुनस्यापि निहतं पुत्रमौरसं जघान समरे सूरान् राज्ञस्तान् भीष्मरक्षिणः। अर्जुन को अपने औरस पुत्र इरावान के मारे जाने का पता नहीं लगा था। वे सम्रांगण में भीष्म की रक्षा करने वाले शूरवीर नरेशों का संहार कर रहे थे। तथैव तावका राजन् संजयाश्च सहस्रशः जुहवत समरे प्राणन्य जघ्नो ऋतरे तरम। राजन, इसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक तथा सहस्रों संजय वीर सम्राग्नि में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। मुक्त केशा विकवचा विरथा छिन्न कार्मुका बाहु भी समयुध्यंत समवेता परस्परम। कवच रथ और धनुष के नष्ट हो जाने पर बाल बिखरे हुए बहुतेरे योद्धा परस्पर भिड़कर भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। तथा मर्मात गए भीष्मो निजघान महारथान कंपयन समरे सेनाम पांडवानाम परम तप। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले भीष्म सम्रांगण में अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा पांडव सेना को कंपित करते हुए उसके बड़े बड़े रथियों को मार रहे थे। तेन योधिष्ठिरे सैन्ये बहो मानवाहता दंतिन साधिनस्यैव रथिनोथ हयास्तथा। उन्होंने युधिष्ठिर के सेना के बहुत से पैदलों सवारों सहित हाथियों रथारोहियों और घुड़सवारों को मार डाला। तत्र भारत भीष्मस्य रणे दृष्ट्वा पराक्रमम् अत्यद्भुतम् अपश्याम सक्रस्येव पराक्रमम्। भारत, हमने उन युद्ध में भीष्म का इंद्र के समान अत्यंत अद्भुत पराक्रम देखा था। तथैव भीमसेनस्य पार्षदस्य च भारत रौद्रमासी दृढ़े युद्धम सात्विकस्य च धन्विनः। भरत नंदन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा धनुर्धर सात्विकी का भयानक युद्ध चल रहा था। दृष्ट्वा द्रोणस्य विक्रांतं पांडवान् भयमाविशत एक एव रणे शक्तो निहन्तं सर्वसैनिकान् किं पुनः पृथ्वी सूर्ययोध भ्रातैः समावृतः इत्यब्रुवन् महाराज रणे द्रोणेन पीडिताः। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में भय समा गया। महाराज, वे युद्धस्थल में द्रोणाचार्य से पीड़ित होकर कहने लगे कि रणभूमि में अकेले द्रोणाचार्य ही समस्त सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। फिर जब ये भूमंडल के सुविख्यात सूरवीर योद्धाओं के समुदायों से घिरे हुए हैं, तब तो इनकी विजय के लिए कहना ही क्या है। वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतर्षभ उभयो सेनयो शूरा नामृष्यन्त परस्परम्। भरतश्रेष्ठ, उस भयंकर संग्राम में दोनों सेनाओं के सूरवीर एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं कर सके। आविष्टायु युध्यन्ते रक्षो भूता महाबलाः तावका पांडवीयाश्च संरब्धास्तात धन्विनः। तात, आपके और पांडव पक्ष के महाबली धनुर्धर वीर भूतों से आविष्ट से होकर राक्षसों के समान बनकर क्रोध पूर्वक एक दूसरे से जूझ रहे थे। न स्म पश्यामहे कंचित प्राणान् ज परिरक्षित रक्षति संग्रामे दैत्य संकाशे तस्मिन् वीर वरक्षये। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस दैत्यों के तुल्य संग्राम में हमने किसी को ऐसा नहीं देखा जो अपने प्राणों की रक्षा कर रहा हो। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि इरावद्वधे नवतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में इरावान का वध विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ।